legi nak wa mustaqbilun bi ribhi saniyati hawlan min yawmi zakati ula li annahu ribhu malin muzakkan wa hawluhu min yawmi zakati asli bo dem do yag dina rojo ba nga jëm ci marchandise bo jaaye marchandise mu am benefice tax askawar ci fasasa da ngay top rek waxtu nga askale dinar bobu dole dinar bu ñëk ba nga askale ahadu shirina dab bobu nga xet du ci wa deen sa askawar ci war babu ma tapef na li ikhtilati ahwalihi ngir jaxasok ay mbiram mbiri fayu ga lay wax akhirul aji mujju li awwalin jëm ci aji ñëk xam nga dañu waxon ne xéti fayu ku nekk bo xasse fayu lu mat nisab ba asakal ko lo fayoti rek mom dang koy genn asakal te fayu bu ne du fekk morom genn fayu du fekk sa morom ne lol nak man nga dem ba yag do xamanti ken ku ndatam fekke yow ab bind kat nga dang ko daté kon xeyna al di nek nañ wax mang ko fayu won ci waxtu sangam genn wona ci asra waxtu sangam su waxtu rew ci la ci wara genn wat bo reñ ba lol taxaso fi yo xamato ko nak noy def mune dañuy xet yi nga xamne ñoy fay yu mujjé te nga umpulé len xamato seen dat ñu top yu ñëk ya nga xamne xamul nga len wa su fekke ni beat mi tarok legi fayu nga ci juroomi yoon yo xamne ben wuru ci ang sama rom waxtu asagal yenni nga xam yenni nga xamul da ngay xet ba ci gëna sori te nga xam ko wa da ngay xet ba ci mujjé te nga xam ko yu mujjé nga xamul fekke ko wa mune bu la woreen legi amna bo fayewon ci biat ñu dooro tam xarit bis bañ magal Touba amna ñu la ci fay ganaw bi nak fayuat nga fi yenen waye xamato na lay ganaw bi digënté magal Touba lay ñu la fayat tet ma ngi jëm ndax tam xarit mu di magal amna la kay tam xarit dal xam nga ne mu fayewon nga ci bor lay bi ñewé magal Touba fayuat nga ci yoy mën nga ko japp waye ganaw bi nak fayan nañ la fi ay fay fay yo xamne ku nek da wara nek datu bopum waye xamato dat ba kon nga del lepp ci magal Touba ndax yi nga mujj xam magal Touba ci mujj kon yi nga mujj fayu ni te xamo len bay asakal manam magal Touba li ci waté ba nga asakal la nga fayewon ci magal Touba rek nga asakal yi lolou moy yi nga mujj fayu te umpali sen dat dañu top yi nga ñëk fayu te nga xam ko hak sul ko waye dina moy safanu kharqadi ala ni yes yi nga am fon la fi waxon ne la wor ñoo bokati waxtu ku ñu daa wërwé ci waxtoom soo demee ba xamato leen léegi ñu jiitu woon ñooy fekk si yu mujj moom dañu safaanoo fay wi nga xam nga xar-xar moom daa war a jëm ca kanam loolu moo tax léegi su fekkoon ne am nga alal ji yes ci tam xarit am nga alal ji yes ci magal Touba am nga alal ji yes ci weer yi nga xam ne moo dox suñ digganteeg ramadaan bi nga mujj xam nag mooy bis bi magal daru daal amal nga alal ji yes waaye la dox diggante magalu Touba ak magalu daru li nga fi am ci alal ji yes yoo xam ne wërta bokk ak kenn dat daa war a wéy ci datu boppam xamatoo seen dat yépp kon dañuy fekk si bi nga am ci magalu daru kon kon li nga am ci magalu daru mi alal ji yes moom mu ngi far jàpp muy sa waxtu asakaan waaye doo ko toppale ci gannaaw ndax loolu am xar-xar la xar-xar moom day topp si ci moom ya ci gannaaw te xamoo leen ñooy topp si yi ci kanam te nga xam leen borom fayu ganag moom yi nga xamut ñooy fekk ya ci gannaaw li gannaaw xam nga sawaanu wal iqtidaawu des na tàppe itam fay ga li mis lihi jëm ci am kemam mutt la xan lu mën di doon kooku xanaa xamoon nañ ko waaye da ko wax rek ngir leen mu cay bëgg a tekk daa bëgg wax ne fayu gu ne moroom ñi daañu leen boole ba xam suñu leen boolee tam mat nisaab rek nga tàmbal loola dat ba manam bo fayo ci bor delu fayo wat ci bor xam nañ ko ci gannaaw da ko waxan ngir xeyna leen ñoo dañuy seen nga ñu kan fayu ak li nga fayo wat donte fekkone lay jeexi du tay ñu boole leen ba am sa yo deme bu fayu lu mat nisaab rek donte bok la ko wara mot li fekk nga lek ko du tay sa ko war la xana kay la ci yok wat moy nga xam ko moy wal faidatu des na tapay tam kharkhat lil mutaakhirin ñal aji mujju minhu ci fayu ga dafa wax ne bu fekkee ne léegi am na alal ji yeesu julli dikkaleen di xéewal rek muy fayida gannaaw ba nga fayuwaat nag léegi ab bor kon des na seet ba xam ku boole li nga mujj a fayu nii ak alal ji yes jiko jitu won te mu bayiko wol ci bor sax yalla lako xewal rek ni don ma may dañ len bolé baam dañ len bolé baam moy wal faayidatu dañu bolé faayida dil mutaakhiri ñeel aji mujju min ko ci ak fayu fa in iqtala lam fayuna khamsatan jurum bahda hawlin ci gannaat amna bor bu nga amelon bo xamni legi boba legi matnaat ñu fayla jurum dong am ko lol bu tuni sax su mustafa top mu kharxato hasharatu fuk moy ñewal beti ku mayla ba ñu sax la ma nga doon fuk xam nga lol kon legi kharxata ngok bo xamne wa anfaqahat mu depenser fuk yoyé bahda hawliha ci gannaatam waye fuk yi dang ko depenser gannaat legi nak nga tegaat ci su maqtada top mu fay waatat hasharatu fuk xam nga kon legi fay waat nga fuk yo xamni mo mujju fuk yi nga xarqato wa kon lolu waxna ab fayu gis nga fayu bi legi fuk yi kon saka kon ma sakal al hasharatu yi yari fuk ya ñu fekkanti kon ni wax nonu dafa fayu juroom asaka waru ci taxmatu nisab mu delu am gu yes fuk ba tay xam nga bu walif ko juroom lay doon su ko defé nak ganna du nga delu fayu wat fuk ya nga am gu yes sax mom xeyna bi ngay fayu fuk fek na nga lek yoy waye du te dañuy bolé ñaar ko yoy nga li wat nga ko wara asaka nga dal wara genn asaka ñaar fuk moy zakka al hashratayn ay al fa'idata wal hashrata allati iqtadaha ba'daha wa la yuzakkinak al khamsatu al ula li hadami kamal al nisab minha wa min hashrati al iqtida anam juroom ñuk yow bu fi nek na balay tax nga asakal ko ndax mom bokku bolé fuk ya nga fay waati fuk juroom dong lay doon bol ula dana asakal juroom ñuk yow in iqtada bu fekke fay waat na khamsatu juroom manam bo deme bu fay waat yeen juroom wara asakal juroom ñuk yow xam nga juroom ñëk yi moom mëttoon nisaab waaye boo ko boo nekk juróom yi nga fay waat noonu mu wax kon mu daal nekk fukk te kon day mel ne boo boolee xeeti fay yi ñetti fay yi kon moo fi nekk ndax xam nga amoon na fe su maqtada xasharatan xam nga dafay dafa njëkk wax fa in iqtada xamsatan baxda xawlin gannaa bu fi jaaralee jumla mu tegaat ci su maqtada xasharatan kon bo bo juroom fe ak fukki kon mo dal nek fukki juroom kon nak bo xate won ula in iqtada khamsatan kon ya juroom bu fekke fukki ye ana bo bo li mu fay fi ñet xeti fayo fi nek do juroom la bi ci top fukku la bi ci topat juroom la kon da nga wara asakal juroom mi ñuk ye juroom mi mujji ñoo ngay mujji asakal de fukki ye mum asakal nga ko andak kharxat ji mom waye du te nga asakan juroomi ñëk ya juroomi nga xamni moy mujj lay wax na wal ula dana asakan juroomi ñëk yo in iqtara bu fay waté khamsatu yeneen juroom la borom sara bi wax na khamsatu ukhra ma ha taskiyati hadhihi al khamsati al muqtadati ayda li tamam an nisabi min majmu'i al iqtidaati al thalathati ana ñetti xéti fa yi bokk boole 5 wal bëti ko top 10 ñu bëti ko topar 5 dañu bokk bo ñu dal nek 20 fekkal 5 ñu jëkki asakalo ko won fukk yow asakal nga ko mo nopp do ko asakalat waye 5 ñu jëkki ak 5 ñu mu jëw nang ko asakalat wa innama yuzakka naka defna asakal hardul marsandis la zakata mu xamni deet asaka fi haynihi di nek ci jëmum manam xetu marsandis wo xamne manam dal lo xamni ni du rus du xaliss du jur du may nga xamne jëm ja yoon waxu ci asaka melni ay jaam wala ay tisse wala ay kër wala ay rajo wala ay montor mbolim xéti masli ci nga xamne yoon waxu ci asaka warna ci xéet wor wadaan wala sax muy lo xamne yoon waxna ci asaka ci xéet wor waaye da agul ci nisab melni bu yoree ci xar loo xam ne matul nisaab di ko jaay julib xaar boo xam ne limu yor ci xar mbaayi bëy mbaayi gëlee mbaayi nag matul nisaab ba commerçant bo xamni lamuy yor ci ciéb diko jaay ba du batay matu ministap yépp dañ dug ci biir légui xéti marché ci mu déme non nak dañ la ci asakay war sark yaangi ni ba ci ñëk moy ñu wax légui moy jëm ja muy lo xamne yoon waxu ci asaka ben tayit mulika momef nako bi muhawadatin ci ak watante bi muhawadatin ci ak watante joxlante ko itam nenañu bu newon bishiray li gëna gaaw ndax dañ manam marchandise momé bala ci asaka war dafa bëgg wax ne nam la ñëwé na nek ak jënd waye bu nekkal ak may mbaak don mbaak sarax koy du tax bis boko jaay asaka war ci waye li wax ni kon moy na la ñëwé ci jënd nga xamni mas ni ma ci jënd nga ko amé kon mu ko moy sattu ñaarel bi bi ni yati tajrin and ak yene yahantu moy nang ko jënd te yene ci ak jaayat am ci bénéfice waye bo demone jënd marchandise ma te djiblu ko yor diko jarignu melni radio nga diko djiblo tok di deglo ba montre nga diko tak di ci xol heure mba keur nga diko dekk waye djiblu wo ci jaayat am ci bénéfice patay kon lolou du bok ci ñu wax asaka ñetti sarta ngok moy jëm ja da doon lo xamni asaka waru ca ñaaral ba moy dang ko amé ci jënd ñettel ba moy bang koy jënd itam fas ko yene jaayat am ci bénéfice motax nga jënd ko aw mahaniyati ghallatin wala mu and ak yene njariñ aw khiniyatin wala yene ak jariño halal muxtari ci lañu tan fa la xam yi wal murajjahi ak lañu lengal fa yu ñu sa ghallatu mom moy alal dula ci bayiko khiniyat no moy jariño non rek waw ghallatu moy lu melne nga jënd ab jam parce que yene jaayat waye la tan koy jaayat dalay jaayal ci bitik bi ba bu gaawoo muy war wati li ci andi xaalis loolu ñu koy fay mu la koy andil ca bu jaam bi doon jaay ñu koy fay ñu liggéey ñu koy fay loolu mu tuddu xalatu xiniyat nag mooy jariñoo moom ci jëmb ji mel ne nga dem jënd aw fas parce que yéenee jaayaat waaye dangaa bëgg ba nga ko jaayaat liggéey ci nawet bi nga ciy bëgg bay ba tool yi jeex nga wër bëti mënu jaay ko bay nga ciy bay ci tool yi loolu moo dellu ci xiniyatu nar nga ko nara jaayaat loolu mooy yéeni tëjratu mooy niyet tëjrin ñu wax day wane ne bu fekkee fas nga ko yéene jaayaat am ci bénéfice moom mën naa laafaal jeen yéene yi mu andil lay njariñ balay booba bala nga koy jaayaat ak nga jariñoo koy sa bopp bala nga koy jaayaat lu ci ne mën naa waaye loolu moom dutee ñu jàpp ne sart yi mat na ja saa yoo xam daal yéene nga ci jaayaat am ci bénéfice moom boo ca boole waale bëgg mu andi njariñ balaa jaay googu am muy xallatu mbaa nga fas ci yéene jariñoo liggéey ko ba keral nga koy jaay it loolu ba tey du ko yàq moom du tee sart yi baax na laa waxuñu bu ko amee bilaa niyet ci lul yéene yéene boo demoon jënd marchandise mu waaye amul ba nga koy jënd dalaa neex rek nga jënd ko waaye amul jënd yéene ngi ràññi ko maanaam soxol daal ku la newoon lu tax nga jënd ko doo mën ne ma koo bëgg a jaayaat mbaa dama koo bëgg a jariñoo amoo ci jënd yéene daal dalaa neex nga jënd ko rek yàllaa la ci xeer su boobaa boobu sart xëtt na aw niyati xiniyatin wala yéene koom loo dong lépp loo xam ne nii marchandise la nga leen jënd ko waaye jariñoo rek a tax nga jënd ko kon bëgg kon sarti asaka yi ñu wax amu ca ne tey nga jënd abaja di ko dégloo rek mbaam lal di ko tëdd rek mbaa kër di ko dëkk rek kon sarti ñu tax ñu asaka ci marchandise amul ca loola aw xalatin wala mu yéene ci njariñ dong waaw maanaam bu fekkoo ne léegi daa jënd rek aw fa sa voiture ba si yéene muy daw ci dëkk bi mu cay am njariñ lu muy def dépasse lu mel noonu rek parce que voiture bi kon asaka du ca war du tee nag lay taay ci loxoom nag ca loolee nag moom lay taay ci loxoom nag bu fekkee am na ca lu fa nekk mu wax mu dul si jëriñ sama asaka war ca waaye asaka sarti asaka yi wax daal moom ci jëm parce que voiture bi amu ci aw huma wala mu yéene ci yaar yépp neena man nga jënd marchandise yéene ci xiniyatu yéene ci xalatu yaar yëpp mën na caa bokk tase waaw mel na léegi nga jënd ab boutique ca marché ba parce que yéene di ko luyee maanaam parce que yéene ba di ko luyee ci waxtu sàngam nga sarse ko yow sa bopp di ci jaay mbaay nga fas yéene di ci jaay ba waxtu sàngam nga wër bëti ko jaayaat ko xam ne yaar yëpp nga ca yéene waaye gis nga yi mu wax yëpp moom la mu waxoon muy sarta ba mooy bi ni yëpp tëjlin moo ci amatu dañ ne woon da nga koy jënd te yéene ca jaayaat ngir bénéfice kon nag bilaa niyati mooy amoo ci jënd yéene ba nga koy jënd niyati xiniyati mooy jëriñoo dong nga ca yéene moo ci jaayaat xalatin mooy mu lay andil looy man di faje soxla dong nga jublu waaye jubluwo ci jaayaat mën naa am na far nga jublu ci yaar yëpp muy aw xumaa ji waaye taxul rek moom li ñuy wax ni yëpp tëjlin am ci loolu rek moo tax sar di dañ mu teg ci wakaanate mu nekk ka aslihi di mel ni cosaanam foofu daawul bëti waxin wi waaye cosaan dafa waroon wax wakaanata nekk asluhu cosaanam kahuwa niki moom kahuwa moo tax ba xooy salaa bi mu ne haha min hak si tashbihi wal mahna wakaana asluhu kahuwa ay fi kawnihi xardan mulika bi muhawadatin maliyatin sawaan nawaabihi at tijaarat aw xiniyat xam nga léegi nee na la jëmi marchandise ni ci boppam moom na la dikki ci kaw ak jënd waaw mu ne léegi nag ba tey la nga joxe bañ jox la ko moom it na nekk wurs mbaa xaalis mbaa mu doon marchandise moo xam ne moom it dalaa ñëwee ci ak jënd mbaa mu ñëwee la ci ak fayebar yu mel noonu tey bu fekkoo ni nit dalaa may oto nga dem seet marchandise moo am yaakaar ne dana am bénéfice nga dem dugal ci oto ba fas yéenee jaay marchandise moom kon xam nga marchandise moom di mel ne bu nu ay rajo marchandise mooy rajo yoo noonu la dikkee moom mat saa si dajale ci waaw ndax moom léegi muy la ñëwee ci jënd ndax oto bi nga koy jëndee da nga ko fas yéenee jaayaat tam am ci bénéfice waaye xam nga oto bi la may moom moo la ñëwewul ci ak jënd ba dalaa ñëwee ci ak may rek du mel noonu benn saat xat na foofu mooy li nga jënd rajo yi moom dalaa ñëwee ci may rek yooyu jamono kon rajo yi boo ko jaayoon tam du tax sarti asaka daje ci boo jaayoon rajo bi tey njëgg da nga koy jëmale diwen waaye du tax sarti ñu wax nii ñu lay bëgg a wax léegi ci asaka daje ci ambisage mu teg ci ne aw xëy na wala muy kee maanaam njëgg nga jënd marchandise bi mën na nekk wurus ak mbaa xaalis bu ko doonee kooku moom nu mu la dikkee rek baax na léegi wurus ak xaalis nga yor moom dem jënd ci marchandise bi fas ko yéene jaayal rek boobu sarta moom xattatut moom léegi lu la wursu xaalis dëkkale rek baax na moo xam ne la koo may mu wursu wa xaalis ba mbaa dina koo faye mbaa nu mën di mel wa in xal la ak doonte yées na nisaab maanaam wursu xaalis ba nga jënd marchandise moom mëttoon nisaab it du tee boo jaayee marchandise bi ci kaw sartee asaka dana ci war wa bi xate jaayeef ko bi xaynin ci kee maanaam luy tax marchandise ma asaka nga war ko caa génne mooy dara jar ca waaye soo jëndee marchandise di jaayaat te dara jarut it du asaka war la waaw lu néew-néew na nga jaay dara lu néew-néew donte borom biti yi jaaye ni jaayi waa réew mi ne sax xam ne woo njëg am rek jaay itam ah dana aajowoo bala asaka war ci ñoom ñu jaay dara lu néew-néew waaye baat mi deexoon te jaay ñu benn kon asaka luy war a wër kon woo biha bihan ci la bu fekkee mu takkit la moom daañu ko wax moom moo gën a jàppale mbir moom ba kera muy jarale te dayaajoo mu jarale mat ni saab moom asaka doo ko war bu doonee mu takkir wa in li stihlaakin ak doonte ngir ak yàqal la nee na bu fekkoon ne marchandise moomee nga jënd ngir jaayaat ak mboolem sarte ya daje ca jaayootoo ko waaye kenn da koo yàq ci kaw ñàkk tey mbaa tey yoon ne ko fayal borom xayma ji mu daal lay fay wuru sa xaalis te kon dañuy jàpp ne kon da nga doon jaayal jar nga dañuy jàpp ne kon da nga doon jaay rek jaral nga xam nga loolu du njaayum coobare ndax daa am ku ko yàq rek ñu ne yoon ne ko fay ko xayma ji mu daal lay fay xayma ji wuru sa xaalis du te dañuy jàpp ne yàq doon jaay ba jaral ñooñu yooyu jamono asaka dana ca war léegi nag kon ñu dégluwaat sart yi wax mooy mépp marchandise moo xam ne nii jëmm ja yoon waxu ci asaka ay sartam yi tax asaka war ca mooy nang ko am ci kaw jënd waye bu la diké won ci may ba sarax bobu sarax xatuna ba doon yi démé non ñaaral ba moy bang ko jënd la nga ci yéene rek moy jaayir gi am ci bénéfice waye bu féké bang koy jënd bobu amo ci jenn yéene ba yéene jarino dong la duggu ko jaayat paté kon bobu sarax dañ na jëmmi jëg nga joxé bañ jox la ko itam mo marchandise mi jëm ja nga joxe moy ndëg nga joxe na nek wursa xaaliss ba bu ne marchandise bop ne marchandise mu lo dikale ci jënd momit ni mi na bayiko ci jënd moy bañu fayela ko bor ko ko sart la ci bu de mu dir lu neew neew na jaay dara na jaral dara way bu fekke jaralugul dara dara tay duñ ko wax dara bu ci sart ci dajé nak ba asaka warti na ni lañ koy defé fakat deyni mi ngi melni ki bor in rasada ndem torono bi ci mom as-suqa marsaba manam sarté ñu wessu moy sarté ci marchandise bi légui nak ci kaw génni ñu nak bu féké ndey kuy xaar marché bu neex bi mu doora jaay moy muhtakir koku mom mo gëna yombalé ñuy asakalé moy marchandise mo mel lu mu yag yag ci loxom bis bu jaré da koy asakal men at dong waye du wañ na at ya tollu at mu ngi asakam lolu motax mu ñu lé ko bar bar lolu jublu ci fakkat day ni dagam da koy xaaré marché bu neex loolu mom da ko asaka war rek mu jar té bu amul ay ati ati bisu bu jaré benn la ci génné asaka mu minnat waye do wagn na ade tolo wa illa ndem du ko toro marché bu neex nak kon ñu ñew ci mudir ni jaay ko di waré ñu upp jaay zakka kon mu asakal haynahu keham keham mu wuru sa qalizam wa daynahu ak borom ba an naqda bay ke al hal bay aji tew al marju al hal bay aji jot waxtu fayam al marju wa bari bu yakar ene budé ni jaay ko di jaay ci rew mi li ci upp nga xamni mom dañuy jaay rek prix normal dem jëndat marchandise tagat di wey rek koku mom dañuy wara set waxtu won tambalé commerce sa ba rek su ko defé bu waxtu wadin ci deen sa nak ni set lañ yor ci wuru sa xaaliss ba ñu denkané ko ci bank ba fenen set bor ñu leen amel te nga xamni mom wuru sa xaaliss la bo xamni fay ci ga jot na té amu ñool né moom dañ ko fay ci ndax ka ko amé mën na ko fay té ko djublé bolé ci kaw dañ koy génné walu fi sa momé boy konté sé bo konté bor yi nga xamni waxtu fay ci ga jot na té ka ko amé wono ni am na ko té wono itam ko djublé dina ko wandi ñoy dañ koy konté walé wa illa jinu tollu moy wa in lam yakun naqdan bi an kana hardan marjuwan aw lam yakun halan bi an kana muajjalan kadhalika man da waxon ne bor bi la amé te wuru sa xaliss la te waxtu fay ci wajotna te ka ko amé mom dana ko fay ci ndax amna ko te ko djubla mom da ngay genné asakam bi sax wa illa ndem nak borba bor bi la amé du wuru sa xaliss de marchandise nga dugulale ci wa illa bu fekke wuru sa xaliss la waye waxtu fay ñodou ya rek lay dugul qawwama ho kon mu xeyma ko moy tontuli par bu la amel tamuy marchandise mba mu wuur su jëm wuur sa xaaliss wo xamni waxtu fayam jottu wut kon dañ koy xeyma dañ xeyma lu wara tolo ci yoy jamono waye dama am nañ ci yaakar rek mom bu de marchandise mom ñu ñew da ñew wul waye dina ñew bu de wuur sa xaaliss mom nit da ñew wul waxtu fayama jottu wul waye waxtu dara ko fa dina ñew so ba dang koy xeyma walé fi sasa waaw legi nak wuur sa xaaliss mi la amel te nga xamne mom am nga yaaka am nga rafet jot ni faawu def nako fay ci waxtu waju tugul rek nokoy xeyma mo sara di waxna wa naqdu al muajjal yuqawwamu bi harbin wa huwa batay yuqawwamu bi naqdin halin neena bu la melante fukki jooni mu jëm ci bu at mu toa mi xaje tat mi doro teru da nga set fukki jooni yu jëm ci durum ben wer bo demone borom bitik lu nga ci meuna jox ci marchandise ni li ci meuna jox ci marchandise te bala nga te ko ko wurnako ni bala jot juroom ben juni mom wala fuk juni ni wax ñam juroom ben wer ngal boko seton ak nga demone tay di jëm tay tay tewu tew duñu wara yam kon melni kon li nga yam ci bo demone te yor xaaliss bi di jënd bi saas li ngay manam mo wara upp li la way di meuna lebal nga tek juroom ben wer dor ko fay manam kon ñu gattal rek ki nga xamne mom day jaay rek prix bu normal dem jëndi waat marchandise tek waxtu tambalé won commerce dal bu dir ci deen sa na seet lam yor ci wuru sa xaalis, seet la fa nekk ci marchandise mu teew, mu xay ma marchandise ma lu ne na njëgam toll, ak lam dénkaan yépp mu seet num toll ci wuru sa xaalis, xane fam nekk ma ko fa bàyyi bu dee ci banko bu dee feneen. Mu seet bor buñ ko ameel boo xam ni wuru sa xaalis la woo xam ni waxtu fa yama jot seebu rek, waaye moom des na ko fay na xaymuwaale loola. Xaymuwaale itam bor bi nga xam ne waxtu fayam jot na te borom ngi ñëw moom daa séegul rek ndax ku jublate am na ko. Ba tey sax marchandise yi ñu ko ameel yoo xam ne daa ñëwagul waaye mi ngi ñëw, wër na ko moom ni mi ngi ñëw, da koy xaymuwaale fi saasa yépp da koy xayma daal di seet la asaka ja war a toll mu génne ko likit fi saasa, mu génne ko ci li mu war ci wutu sa xaalis. Walaw taxaama salamin, ak doonte ñamu salam la. Ñamu salam mooy joxe woon na njëg di wutlu aw ñamu boo xam ne ñëwagut. Salam mooy njaay moo xam ne njëgg day teew te loxo yi da koy wuti te amagu ko da koy wuti te mu ñëw. Ne fekkoon ne jamono yi pepp daa jafe ci réew ñi nga wutlu ji saalum nangami tami pepp fay kenn mu ne koy wutali indil na ko. Du tee booy asakaal da nga xelal di xaymuwaale nangami tami yooyu nga wutlu ji ci saalum te ñëwawut. Mu xam nga ne moom wér na nekk wuti na ko am na ku jubla dina ko indi ci waxtoo du njublan teggee fa kooku danga ko xaymuwaale. Kasilax yi niki ay marchandise am maanaam booleem sa marchandise ci bitig bi da nga koy xayma ni ma ko waxe woon léegi. Walaw baarat, ak doonte lamb nañu mooy bu njàggoon ci yow te jëruñu du tee booy asakaal xaymaal leen xayma ji ci jaatu ngir nga génne seen asaka. Laa in lam yarjuhu, waxu na leen mu yaakaarul bor ba maanaam bor boo xam ne amoo ci yaakaar nag sa njootoo jotu ca ndax benn kooko jubnu waaye daa mënta fay ñàkk mën a koy tee fay mbaa am na ko waaye dafa dëng du fay si kooko moom bul ko limaale bu ñëwee rek nga asakaal waaye bu ñëwut du ci wax dara yooyu yàlla waxu la ci dara. Aw kaana wala mu nekk xardan di xardu xardu baat bi wala fi lépp lañ koy wax waaye liñ jubli mooy wuru sa xaalis boo joxe woon rek ngir yàlla xam daqoo ci woon benn bénéfice kooko dana ko war a dénu si rek ngir faj ci soxla te dénu si la ko dong la woon. Kooku lu yàgg-yàgg ci loxoy kooko bis bu la ko foyee da nga ci asakaal benn yoon nga ci génne asaka benn yoon rek waaye doo ñu soxna at ya toll. Kon nag wuru sa xaalis woo lebal nit ngir yàlla amul dara loo ko lu ko cay war lu muy faj soxlaam rek delloo si la ko. Kooku lu mu yàgg-yàgg ci loxoom bis bu ko delloosee yëfu dóole si wu ko kenn loo wax nga kenn lu ci génn lu asaka yëfu jotaatoo ci boo jotee itam fekk mu am at ca loxoy kookoy dutee asaka nga ci génn benn yoon dong. Watu ubbi na taawileef na mu dawana nag ay dan ba tey bi taq wii mil xardi ci xayma xardu boobu nga weesu léegi. Am na ñu déggee mu dawana ne wursu woowu xaalis yi nga joxe ngir yàlla kat du tee booy asakaal doon te fay wuñ ne ko du tee booy asakaal génne asakaal moom fi saasu mu dem mu yem ak la nga léblewut waaye mel ni wax bu njëkk bi lañ gën a mu gën a yaatu ci téere yi. Te itam nga xool na saraaba ne illa an yuaxira qablahu firaran min alzakati fa yuzakkihi li kulli aamin maanaam bu fekkoon ne loolu nga ablee ngir yàlla lu rus ma xaalis yow ci sa bopp yàgg na nga wut jël ca kan ko abal ndax rek di daw asaka kooku moom saa yoo ci jotee faaw nga seet at yi nga weesu yépp at mu ne nga fayal ko asakaam. Waxal ndax xawnuhu atum mu diir lil asli day dellu ci cosaan la aw wasatin wala aji diggu min hu ci cosaan la wa minal idaarati ak ca bam tàmbalee doxal ci bam tàmbalee jaay ko jënd ta uylaani ñaari déggin ci mu dawana maanaam tey bu at ñi door a teru nasa lañ ci tam xarit nga war million waaw léegi nga xaar nag ba ramadan jot nga door a tàmbalee commerce ci million bi. Foofu dane dañ cee wuute ndax warutam xarit bi nga amewoon million rek bu dul see ci nga war a génne asaka wala dañuy seet diggante warutam xarit ak diggante ramadan bi nga tàmbalee woon jaay ko jënd diggante boobu fu mu xaaje rek fu diggante boobu xaaje rek nga jàpp ko muy sa waxtu asakaal waaw loolu mu am ñaari dégg yéen waaye wax ba gën a woo mooy cosaan la lañuy seet maanaam tam xarit bu amewoon million ba rek moom lañuy seet jooju wax mu gën a woor. suma siyaada doo topp ak ëbbam ak ëppam na muul xaatu luñu wàcc la. Maanaam bu fekkee ne dangaa xayma woon marchandise mi bi ngay asakaal totaale ko ne marchandise mi di nangam war naa toll nangam bu bam jaree nag mu ëpp nañ ko xayma woon waaw mu ne kon loolee mu koppi du tax nga joxe ca asaka ndax dañuy jàpp ni xëy na kon marché bi dafay gën a neex rek xayma ji nga njëkkoon xayma normal na waaye xëy na marché bi gën a dox rek loolu njëgam yokku fi waaye sa xayma ja baax na mooy suma siyaada too topp ndoole na mul xaatu nañu wàcc la bi xilaaf yi xali yi taxari ci wuuteeg takaayal natale maanaam takaay loo xam ne daa jaxasoo woon wursa xaalis ak leneen lu ci bokkut la nga jàngoon ci gannaaw mel ne jawhar mbaa yaaxoon mbaa marjaan nga daan def bu waxtu yu jotee rek nga natale la cee wursa xaalis nu asakaam war a toll nga génne ko bañ demee nag ba yàlla dogal faram